Ярослав Борсук. Покаяння комуністки Марії. У швейному цеху, де працювала моя мати Іоанна Пилипівна Борсук, була комуністка, секретар партії організації Марія Йосипівна. Вона часто цькувала мою маму за те, що та вірить у Бога, а ще й дітей виховує в християнському дусі, і тому в тих не буде щасливого майбутнього. Та от Марія Йосипівна захворіла, діагностували рак. Здоров'я різко погіршувалось. Її забрали в лікарню, найкращі лікарі лікували її, але марно. Одного разу моїй мамі сказали, що Марія Йосипівна просила, щоб та її відвідала. Мама з батьком молилися, щоб Господь благословив відвідини хворої комуністки. Разом з іншими колегами мама пішла в лікарню. Марія Йосипівна дуже зраділа, побачивши мою маму, і, не соромлячись усіх, сказала: «Іоанночко, моліться за мене!» Мама пообіцяла, що буде за неї молитися, і пояснила їй, що Бог хоче, щоб кожна людина особисто звернулася до нього з молитвою. Парторг сказала, що не вміє молитися, а мама їй пояснила, що все те, що в неї на серці, хай скаже Господу. І тоді Марія Йосипівна почала молитися при всіх: «Господи, прости мене грішну! Я не вірила, що ти є, відкидала тебе і в інших руйнувала віру. Але ти є, творець неба та землі. Прости та помилуй мене, таку грішницю, і спаси мене». Дорогою додому колеги обговорювали її: «От коли смерть наблизилася, то вже й Бога визнає, і молиться, і кається, і просить у Бога прощення, і помилування, і думає, що Бог їй пробачить». Моя мама їм пояснила: «Вірю, що після щирого каяття Бог простив Марії гріхи, помилував і врятував її. У Слові Божому написано: коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». Перше послання Івана, перший розділ, 9-й вірш. Ісус сказав розбійникові, який висів на хресті поруч із Христом, що той сьогодні ж буде з ним у раю. Це тому, що той увірував і назвав Ісуса Господом. Євангеліє від Луки, 23 розділ, вірші з 40 по 43. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Послання до Римлян, 10 розділ, 13 вірш.